informacyjnym. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 29 października, minęła 23. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Powalone drzewa, wysoki poziom wody w rzekach, za chwilę sytuacja na Warmii i Mazurach po przejściu cyklonu Grzegorz. Zniszczone epitafium smoleńskie na ścianie Kościoła Niepokalanego Serca Maryi w Gdyni, dochodzenie prowadzi już policja. Hamilton, mistrzem świata Formuły 1, w Meksyku był 9., ale w całym sezonie nie miał sobie równych. Drzewa powalone na drogi, zerwane linie energetyczne, rosnący poziom wód w rzekach. To skutki wichury i ulewnego deszczu, jakie przechodzą nad Warmią i Mazurami. Strażacy wyjeżdżali około 200 razy do drzew i konarów połamanych przez wichurę i zalanych piwnic. Energetycy usunęli już część awarii spowodowanych wichurą. Monterzy pracują jeszcze m.in. w rejonach Elbląga, Braniewa i Ostródy. Jak zapowiadają, w niektórych miejscach prąd popłynie około 22, ale miejscami trzeba będzie poczekać nieco dłużej niż do północy. W północno-zachodniej części regionu na rzece Wąskiej w Pasłęku stan alarmowy przekroczony jest o 36 cm, a w Żukowie na jeziorze Druzno o 7 cm i w obu miejscach trend jest rosnący. Z kolei w Elblągu na rzece Elbląg do stanu alarmowego brakuje 14 cm, ale woda opada. Natomiast w powiecie kętrzyńskim w Prosnej na rzece Guber poziom wody wzrósł. Stan alarmowy przekroczony jest o 38 cm. W kilku miejscach, m.in. w Pasłęku, strażacy zabezpieczają brzegi rzek. Służby kryzysowe na bieżąco monitorują sytuację. Na Warmii i Mazurach silnie wiać ma do poniedziałkowego wieczora. Miejscami porywy wiatru mają osiągać 90 km na godzinę. A sytuację w warmińsko-mazurskim po przejściu cyklonu Grzegorz monitoruje Paweł Karpiszen. Jak podało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, w całym kraju prądu nie ma w ponad 100 tysiącach domów. Podczas wichur zginęły 2 osoby, a 12 zostało rannych. Ktoś zniszczył epitafium smoleńskie, które było na zewnętrznej ścianie Kościoła Niepokalanego Serca Maryi w Gdyni, Karwinach. Doszło do tego w nocy z soboty na niedzielę, podała parafia na swoim Facebooku. Prosimy, aby nie łączyć tego zdarzenia z jakimkolwiek kontekstem czy poglądami politycznymi, napisano w komunikacie. Informację o dewastacji potwierdziła gdyńska policja, która prowadzi w tej sprawie dochodzenie. Legendarny Wis znowu będzie produkowany. O przedwojenny pistolet upomnieli się kolekcjonerzy. Pierwsze egzemplarze powstały w radomskiej fabryce broni ponad 90 lat temu. Broń opatentowano w 1935 roku. Jej konstrukcja oparto na amerykańskim kolcie 911. Polacy i Niemcy przed i w czasie II wojny światowej wyprodukowali w sumie około 400 tysięcy Wisów. Mówi Tomasz Płatos, konstruktor z fabryki broni. W porównaniu do swojej pierwotnej konstrukcji, czyli kolta 911, na której był wzorowany, oznaczał się wyjątkową celnością. Mamy nasz szkielet. Wprowadzono wiele uproszczeń. Największa na świecie kolekcja Wisów należy do Polaka mieszkającego w Stanach Zjednoczonych. Liczy kilkaset egzemplarzy. Ludzi, którzy chcą mieć pistolet w swoich zbiorach, jest znacznie więcej. Przekonuje Julia Grzesiak z radomskiej fabryki broni. Zarząd fabryki uznał, że broń o tak historycznym wymiarze i aspekcie powinna wrócić do tej produkcji. Pierwsze Wisy opuszczą fabrykę broni w Radomiu w drugiej połowie przyszłego roku. Anna Orzeł, Polskie Radio. I zmieniamy temat. Tytuł mistrza świata Formuły 1 po raz czwarty w karierze wywalczył Lewis Hamilton. Kierowca teamu Mercedes GP zapewnił sobie sukces na torze w Meksyku na 2 wyścigi przed końcem sezonu. Dojechał na 9. miejscu. W Meksyku wygrał Holender Max Verstappen z teamu Red Bull. Kolejne wyścigi w Brazylii i Abu Zabi. To był serwis Trójki. A w nocy duże zachmurzenie, przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, głównie na wschodzie. Temperatura od 1 stopnia Celsjusza do 4, a na wybrzeżu do 6. Jutro zachmurzenie duże z rozpogodzeniami na zachodzie Polski. Na wschodzie znowu deszcz i także deszcze ze śniegiem. Temperatura przeważnie od 4 do 8 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Along the coast road, the early light of winter glow. I'll pour a cup to you, my darling, and raise it up, say cheerio. Pięć minut po 23 powraca Minimax, aby przypomnieć Państwu, że dziś urodziny wspaniałego gitarzysty, autora i wykonawcy, między innymi takiej oto melodii. Peter Green ma dzisiaj 71 urodziny. Jego żydowska rodzina nazywała się Greenbaum i wywodziła się gdzieś ze wschodnioeuropejskich kresów. Ale Peter był już Brytyjczykiem, Londyńczykiem. W połowie lat 60. jako 20-latek był gwiazdą rock'n'rolla. Wspaniałym gitarzystą w zespole Johna Mayala zastąpił Erika Claptona i to bardzo udanie. A potem założył Fleetwood Mac i skomponował tego Albatrosa, przebój numer jeden, instrumentalny utwór. Pierwszy raz w Wielkiej Brytanii. No a później załamanie psychiczne, o którym nie chcielibyśmy w ogóle mówić, gdyby nie fakt, że wpływało na jego życie artystyczne także. A potem powrót do nagrań w latach 80., a potem znów przerwa, a potem jeszcze raz Splinter Group. Długa kariera, jak się okazuje. Wiele wspaniałych dokonań. Artysta, który inspirował m.in. Santanę. Ostatnie koncerty Petera Greena, o których słyszałem, to jakieś 7 lat temu, 2010 rok. Nie wiem, czy coś więcej, ale nawet to, co zrobił, tworzy z niego absolutnie wielkiego artystę. Peter Green na jednym z ostatnich swoich jak dotąd koncertów. Dziś 71 urodziny. Ale dziś także smutna 46. rocznica śmierci Duane'a Allmana, genialnego amerykańskiego gitarzysty, który w wieku niespełna 25 lat zmarł w wypadku motocyklowym. Dwayne Allman. Niespełna 25 lat miał, gdy zginął w wypadku motocyklowym 46 lat temu. Wraz z bratem założył legendarną grupę The Allman Brothers Band. Zdążył z nią nagrać 4 albumy, wszystkie do dziś godne polecenia. Był także wybitnym, popularnym muzykiem sesyjnym. Jego nagrania, jego gitarę słychać w utworach tak sławnych wykonawców jak Aretha Franklin czy Wilson Pickett. No i takim ważnym elementem jego kariery była współpraca w 1970 roku z Ericiem Claptonem przy albumie Lila and Other Assorted Love Songs. Dwayne Allman był współautorem Layli poniekąd, bo Clapton napisał Layli jako utwór balladowy, wolny. I to Dwayne Allman zaproponował, aby uczynić z tej piosenki takiego szybkiego rockera i wymyślił ten słynny riff. Sam Clapton tak twierdzi, te pierwsze 7 minut i to tempo to dzieło Dwayna Allmana. Layli państwo znają, ale to inne świetne nagranie z tego albumu z 1970 roku. you ever love a woman? Yes, and you know you can't leave her alone. Something deep inside of you, I won't let you rain. Don't pass for you. No takie to rzeczy nagrywało się w roku 1970. Myślę, że nawet po tylu latach nie ma się czego wstydzić. Eric Clapton i Duane Allman, fantastyczny amerykański gitarzysta, którego karierę 46 lat temu przerwał dramatycznie zakończony wypadek motocyklowy. Pozostając w kręgu dobrych gitarzystów, tydzień temu oto dość niespodziewanie wrócił za sprawą nowej płyty, zupełnie nowej studyjnej płyty. Wrócił do Minimaxu jeden z moich ulubionych przed laty brytyjskich zespołów, grupa Ten Years After. I Nowy, zupełnie nowy studyjny album zespołu Ten Years After nosi tytuł A Sting in the Tail. I to nie jest koniec dobrych wiadomości związanych z tą grupą. Ten Years After wielokrotnie byli w Polsce, w Dolinie Szarloty między innymi, w Warszawie widziałem ich koncert kiedyś. Przyjadą na kolejne występy i to w następnym miesiącu. 19 listopada w niedzielę Ten Years After wystąpią w klubie Progresja w Warszawie. A 20 listopada w poniedziałek w Szczecinie Free Blues Club będzie koncert zespołu Ten Years After. Prezentując Państwu tydzień temu najnowsze nagrania i komentując niejako ten skład aktualny, no bo to jest tak, w zespole jest wciąż dwóch oryginalnych członków grupy, Chick Churchill gra na organach, Rick Lee na perkusji. Jest trzeci pan w ich wieku, to tacy panowie około 70, Colin Hodgkinson na basie kiedyś w Jethro Tull między innymi. No i jest młodszy o połowę, 30-kilkuletni Marcus Bonfanti. Powiedziałem, że to nie jest Alvin Lee, nie jest taki dobry gitarzysta jak ten legendarny pierwszy gitarzysta Ten Years After i że on nawet specjalnie nie udaje i zachowuje się w taki bardzo stonowany, moim zdaniem godny pochwały sposób. I Państwo wzięli artystę w obronę i to bardzo zdecydowanie. Przyszły listy do Minimaxu i to nie jeden, nie dwa, że Państwo widzieli Ten Years After z Bonfantim na koncertach we Wrocławiu i w innych miejscach i że to jest bardzo porządny gitarzysta i że on gra solówki i wszystkie te sławne utwory z I'm Going Home potrafi wykonać i że nie należy go przesadnie szczypać. Czego nie zamierzałem zresztą robić. Kocham artystów tak jak Państwa. Jest nawet płyta zawierająca nagrania Ten Years After koncertowe, te stare także w tym składzie już z Markusem Bonfantim na głównej gitarze. Ja tą płytę Państwu prezentowałem, przypomniałem sobie, w 2015 roku. Ale jeszcze raz sięgniemy, będzie klasyczna Ten Years Afterowa kompozycja. We'll be right back. To tak grali Ten Years After w 2014 roku na koncercie, to teraz pewnie tylko lepiej. Marcus Bonfanti, gitara i śpiew. Dobry gitarzysta, zgadzam się z Państwem. Dwa koncerty będą w listopadzie, reprezentacja Minimaxu niewykluczone, ale na to przyjdzie jeszcze pora. Jeśli idzie o koncerty zespołu Anatema, to szukam właśnie informacji, żeby Państwu przypomnieć, kiedy to będzie. Jest. Niedziela, 12 listopada, Warszawa, Klub Progresja, 13 listopada, poniedziałek, Gdańsk, Stary Manysz i 14 listopada, Poznań, Hala Targów Poznańskich. Jest dużo zgłoszeń, zamykamy w tym momencie pocztę internetową w tej sprawie, ale obiecuję Państwu, będzie losowanie i wyślemy 5 osób co najmniej na każdy z tych koncertów w Warszawie, w Gdańsku i w Poznaniu. Losowanie będzie jutro przed południem, do południa wygranym dam znać internetowo, gdzie można odebrać wejściówki. W losowaniu wezmą udział wszystkie listy internetowe, które w temacie mają wpisane Anatema albo Daniel Kawanach. Dobrze. Pan Tomasz pyta, czy nic o Nicku Cave'ie dzisiaj. Myślę, że Państwo wszystko wiedzą. Wspaniały koncert. Torwar trochę słaby jako sala. Znaczy sala na dole, publiczność, wszystko okej. Te brzydkie napisy można było troszkę przysłonić. No i publiczność świetna. Mało kto robił zdjęcia. Wszyscy bardzo zainteresowani i aktywni, gdy artysta o to poprosił. No to taki koncert, który niewątpliwie pamięta się bardzo długo. Dobrze, to teraz w Minimaxie padnie klasyczne minimaxowe pytanie. Z jakiego kraju pochodzi ta wykonawczyni? See? Znana Państwu odpowiedź na pytanie początkowe brzmi: ta wykonawczyni pochodzi z Polski. Na fotografii w książeczce płytowej widzę młodą kobietę, dziewczynę, która używa pseudonimu Ida. Śpiewa, gra na fortepianie, na akordeonie, programuje nagrania, chórki robi. Generalnie uważa się za autorkę piosenek, komponuje je i pisze teksty, a to śpiewanie to tak troszkę przy okazji. Przy komponowaniu pomaga jej pan Maciej Muraszko, który wcześniej na przykład pełną sukcesów płytę ze Stanisławą Celińską wykonał i inne różne rzeczy. Płyta była składana przez kilka lat podobno. Nowa, jak sądzę, postać na polskim rynku muzycznym. Bardzo płyta wciągająca. Utwór tytułowy całego albumu nosi tytuł Prosta historia. Powiedziałem Państwu, że Ida komponuje swoje piosenki, pisze teksty, śpiewa, programuje, robi chórki, ale czy powiedziałem, że także maluje? maluje okładki swoich płyt i to będzie taka okładka, która Państwu wpadnie w oko. Ciemne, ciemne tło, biała kobieca postać, białe napisy. Ida, prosta historia. Ponieważ Ida śpiewa swoje piosenki przy fortepianie, moje pierwsze skojarzenie było polska Nora Jones. No ale to tylko moja myśl, proszę pamiętać. To samodzielna artystka, zapewne nie chce się do nikogo upodabniać i nie należy być może tego czynić. Prawdziwa Nora Jones, ta amerykańska, wydała album świetny, Daybreaks, jak Państwo wiedzą, no i gra koncerty z tym albumem związane. Nagrania do tej pory takie troszkę bootlegowe, ale wreszcie mamy coś oficjalnego. Burn. Nora Jones przesunęła się troszkę bardziej w stronę jazzu, ale nadal na koncercie jest przepiękne. Oficjalne nagrania z jej tegorocznej trasy. Anna Regulska, Grzegorz Zembrowski, Leszek Adamczyk, to był Minimax. Dziękujemy za tydzień. Piotr Kaczkowski, jeszcze na dobranoc. Nora Jones Państwu pogra na fortepianie i pomrucz. Do usłyszenia. Mm-hmm.